Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 6 Eylül Pazartesi. Yıl 2010, ay 9, gün 249, Hızır 124. 1431, Hicri Ramazan 27, 1426, Rumi Ağustos 24. İstanbul için iftar vakti 19.39. Akhisar, Balıkesir, İnegöl, Gönel, Söke ve Bursa, Yenişehir'in kurtuluşları. 1922. Günün sözü. Adam olmayanın eline bir mal, bir mevki geçti mi, herkesten önce kendi rezilliğini sergileyen kendisi olur. Mevlana. Günün tarihi. 56 yıl önce bugün 6 Eylül 1954'te Konya Şeker Fabrikası açıldı. Aynı tarihte Meriç Nehri üzerinde Meriç Köprüsü'nün inşaatına başlandı. 444 yıl önce bugün 6 Eylül 1566'da 10. Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Zigetvar Kalesi kuşatma sırasında öldü. 46 yıl tahtta kalan ve Batı dünyasının muhteşem Süleyman olarak adlandırdığı Kanuni Sultan Süleyman, ülkesinin topraklarını 7.3 milyon kilometre kareden 13.7 milyon kilometre kareye çıkarmış bir cihangirdi. Doğumu Trabzon, 27 Nisan 1495. Günün malumatı, Eylül ayında, balıklar. Şişte defne yaprağı ile kılıç ızgarası nefis olur. Barbunya, tekir, lüfer, kofana, izmarit, karagöz, kefal ve mezgitin haşlaması da yapılabilir. Çiçekler. Haziranda dikilen bitkiler tekrar fideliklerine dikilir. Karanfiller sulanması kesilerek fideliklere alınmalı. Şakayıklar kökten ayrılarak çoğaltılmalıdır. Özellikle lale ve sümbül soğanları kumlu ve kömür tozlu topraklarda saksılara dikilir ve bu yolla hazırlanmış tarlalara gömülür. Yeşil ya da reçineli ağaç fidanları hafif topraklı yerlerde dikilir. Çimen bu ayda ekilip üzerine yanmış gübre serpilmelidir. Yemek listesi gün 249. Yulaf çorbası, etli börek, kabak kızartması, salata, meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba Kainat, 94.9 Açık Radyo'nun Açık Gazetesi Pazartesi günü bir kez daha hafta başında başlamış oldu. Herkese günaydın, ben Avi Haligua, karşımda masada Volkan Artunç var. Ömer Madra bizle birlikte değil, bir iş sebebiyle bir iki gün aramızda olmayacak. O yüzden biz de idare etmek durumunda kalacaksınız. Sabah şu an saat 8.07 ve aslında Cuma günü bıraktığımız yerden Pazartesi geldiğimiz yere kadar ciddi bir değişiklikten bahsetmek çok fazla mümkün değil. Referandumla ilgili mitingler devam ediyor. Ana akım meclis siyasi partilerinin işte standart aslında konuşulanlar aynen konuşuluyor diye de verilebilir. Ya da yeni polemikler var, işte onlardan bahsetmek de mümkün. Ancak yeni pek bir şeyden öte işte yeni polemik argüman vesaireden bahsedilebiliyor. İşte Avcılar'da asılan afişler CHP'nin mi değil mi, AKP özür dilenecek bir şey yaptı mı yapmadı mı falan filan gibi böyle bir hikaye. 3 aşağı 5 yukarı artık çok az gün kaldığından herhalde hararet ve motor yanması kokuları normal karşılanmalı mı diye düşünmek de mümkün. Dün Zeytinburnu'nda AKP'nin mitingi vardı. Epeyce kalabalık bir miting olduğu söyleniyor. En azından televizyonda görünen de oydu. MHP ve BDP mitingler yaptılar. CHP'nin mitingi vardı falan, böyle devam eden bir süreç. Bir diğer olaysa hafta sonundan pazartesine sarkan ve aslında geçen haftalardan bugüne sarkan demek daha doğru herhalde. KPSS'deki bu kopya iddiaları, bununla ilgili ilk gözaltılar gerçekleşti. 10 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla 40 kişi gözaltına alınmış. Gözaltına alınanlar arasında memurlar var. Tabii bir şekilde dışarı sızabilmesi için içeriden birilerinin olduğu zaten söyleniyordu. Örgütlü elemanların ihtiyaç duydukları resmi mühür ve sınav belgelerini irtibatlı oldukları kamu görevlilerinden aldıkları da ortaya çıkmış. Bu olayın nereye kadar gideceğini görmek mümkün, ancak başka sınav ve rezilliklerden bahseden de gazeteler bugün elimizde var. Onlara da daha sonra bakmak zamanı bulacağız. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç bedelli askerlikle ilgili konuşmalarına son vermiş. Kendi inisiyatifimde değil demiş. Niye konuşuyordu o zaman belli değil. Böyle garip garip haller de devam ediyor. Bir değişiklik yok. Pakistan'da durum hala aynı. Birleşmiş Milletler halen 3 milyon kişinin hiç yardım alamadığını söyledi. Pakistan'da 3 milyon kişiden bahsediyoruz hiç yardım alamayan. Başbakan Erdoğan da referandumdan sonra Pakistan'a gideceğini açıkladı. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyoruz. Hep birlikte görürüz neler söyleyeceğini, onun üzerinden değerlendirmek daha kolay olur herhalde. İspanya'da ETA ateşkes ilan ettiğini açıkladı. Örgüt bir video yayınlayarak ateşkesini açıkladı ve demokratik bir süreç başlatma amacını taşıdığını duyurdu. Birkaç ay önce aldıkları bu kararın. İspanyol hükümeti ise daha önce de ateşkesler oldu, görelim bekleyelim falan gibi bir şeyler söyledi. Böyle bir haberden de bahsetmek mümkün. Hamit Karzai'nin makamında yapılan bir açıklamada varmış haber bültenimizin verdiği bilgiye göre. Taliban örgütüyle barış görüşmeleri yapacak bir komisyonun kurulacağı bildirilmiş. İşgal kuvvetleri savaşarak bu işi halledeceklerini ve yazın halledeceklerini söylemişti. Durum pek öyle olmadı. Ve yaklaşık bir buçuk aydır çok daha kuvvetli görüşme, görüşülüyor falan filan gibi tartışmalarda yaşanıyor. Tabii işgali niye gerçekleştiği, on binlerce insanın niye öldüğü falansa bunlar önemli sorular değil. Ayrıntı olarak kenara koyuyoruz ve devam ediyoruz. İsrail Gazze'ye hava saldırıları düzenledi. Barış görüşmeleri tırnak içi başladığı gün 4 İsrailli sivilin öldüğü haberi gelmişti. Ardından bir yaralamalı olay haberi geldi. Şimdi ise İsrail cevap veriyor olduğunu söylüyor. Tabi bu cevapların ve soruların ne anlamı var ve neye tekabül ediyor, bunu anlayabilmek çok kolay değil. 3 ayrı hava saldırısı Gazze'ye düzenlendi. 4 tarafı kapalı bir hapishaneden bahsediyoruz Gazze derken. Bir Filistinli'nin öldüğü haberi var. İsrail ordusu da zaten bunun misilleme olduğunu duyurdu. Tabi misillemede kimin öldüğünü falan bilmiyoruz. Alakalı olup olmadığı da çok önemli mi onu da bilmiyoruz. Böyle garip bir durum. Romanların toplu sınır dışı ile ilgili Fransız hükümetine karşı tepkiler gittikçe artıyor. Sosyalistler, solcular büyük bir miting düzenledi Fransa'da bu konuda. Avrupa'da gittikçe daha fazla Sarkozy'nin bu harika politikalarıyla ilgili tartışma büyüyor demek mümkün. Bunlar önemli idi. İstanbul'da bugün de hava bulutlu olacakmış dünkü gibi ve beklenen en yüksek sıcaklıkta 26 derece olacakmış. Bir parça dinleyelim, ardından programa kaldığımız yerden devam edelim. Alan Tusan'dan dinledik. Blue Drug ve Açık Gazete kaldığı yerden devam ediyor. Aslında bilindik haberleri bir daha tekrarlıyor olduğumuzu söyledik. Bugün pazartesi itibariyle dünyada yeni bir şey yok. Aslında haber daha çok bu. Çünkü yeni pek çok şeye ihtiyaç varken yeni bir şey yok demek de doğru. Neyse biz günlük ve kaldık haberleri vermeye devam edelim. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'nun yaptığı da bir açıklama var. Sanırım küresel çapta en önemli sayabileceğimiz haberlerden biri bu. Son dönemde gıda fiyatlarında yaşanan büyük artışla ilgili özel bir toplantı, acil bir toplantı çağrısında bulunmuş Dünya Gıda ve Tarım Örgütü FAO. Ciddi anlamda açlığın hızlı bir şekilde arttığına ve kuraklık, seller vesaire derken de daha fazla artacak olduğuna ve artıyor olduğuna dair çok fazla emareden bahsedebiliyoruz. Bütün bunlarsa artık ciddi anlamda piyasadaki fiyatları da etkilemeye vesaire başladı. Birkaç yıldır buna benzer haberler veriyoruz aslında ama bu kadar hızlı ve bu kadar büyük bir dalgalanma daha önce pek fazla olmamıştı gıda piyasasında. Rusya'daki yangınların ardından Rusya elindeki tahıl stoklarının ihracatını yasakladığını açıklamıştı. Şimdi tahıl fiyatlarının yükselmeye devam edeceği kaygısını arttırmış BBC'nin söylediğine göre Putin'in yeni adımı. Rusya Başbakanı Vladimir Putin ülkedeki tahıl ihracatına yeni kısıtlamalar getirileceğini açıklamış. Bütün bunlar bu panik durumunu bir miktar arttıran süreçler. Kurum yani Dünya Gıda ve Tarım Örgütü diyor ki son haftalarda küresel tahıl piyasasında buğday kıtlığı kaygıları nedeniyle ani bir artış var. Toplantının amacı da tahıl ihracatçısı ve ithalatçısı ülkelerin yapıcı bir diyaloğun başlamasını sağlamak diyor. Bunlar mümkün bilmiyoruz çünkü herkesin yiyebileceği kadar yeterli gıdadan bahsedip bahsetmediğimize dair bir tartışma var. Stoklar vesaire vesaire vesaire derken. Ülkenin bu yılki Rusya'da mesela tahıl rekoltesi 60 milyon ton olacak. Halbuki iç tüketim 80 milyon ton civarında. Normalde büyük tahıl ihracatçılarından biri Rusya. Bu sene ihracatı bırakın ithalat yapma ihtiyacı var. 20 milyon ton kadar. Yani şu anki üretiminin işte 3'te 1'i kadarlık bir ithalat yapmak durumunda. Diğer büyük üreticiler açısından da çok farklı durumlardan bahsetmek mümkün değil. Sadece Temmuz ayında buğday fiyatlarının %50 arttığını söylemek herhalde 3 aşağı 5 yukarı durumu özetlemek için yeterli. Bu arada yüksek gıda fiyatları sebebiyle ilk çatışmalarda bu yılın ilk çatışmaları da başladı. Mozambik'te yüksek gıda fiyatlarını protesto eden göstericilerin üzerine polis ateş açtı. Olaylarda 7 kişi öldü. Böyle bir haberde bunun üzerine ekleyip vermekte fayda var. Bildiğimiz şeyler gittikçe 2000'lerin ikinci yarısından itibaren kuvvetlenen bir açlık trendinden bahsetmek mümkün. Bu da bunun minik emarelerinden birisi daha. Bu açlığı nelerle bağlayabiliriz diye bakmak da mümkün ama herhalde çok kolay değil. Sadece şunu verelim direkt bağlantılı olarak belki. Guatemala'da şiddetli yağışlar sebebiyle toprak kaymaları var. 36 kişi ölmüş. Ölü sayısının 100'ü bulabileceği belirtiliyor. 36 kişi ölmüş, 100'ü bulabilir dediklerine göre herhalde ciddi sayıda da kayıp var. Pasifik Okyanusu'yla Meksika Körfezi'ndeki tropik fırtınalar. Guatemala ile Meksiko'nun güneyinde şiddetli yağışlara yol açmışlar. Büyük heyelanlar var Guatemala'da bu ara ve bunun sonucunda da işte 100'e yakın can kaybı bekliyorlar. Heyelan bölgeleri olağanüstü hal bölgesi ilan edilmiş. Meksika'da ise kıyı bölgeleri neredeyse tamamıyla boşaltılmış, insanlar, binlerce insan içeri taraflara doğru kaçmaya çalışıyor ve kaçıyor. Bir diğer haber bu. Bağlantılı mı değil mi tartışılabilir. Bir diğer bağlantılı mı değil mi tartışılabilecek ama zihniyet olarak benzer evrenlerden beslendiğini söyleyebileceğimiz haberler zincirini de vermek bunlardan mümkün. Mesela Irak'ta saldırılar aynen devam ediyor ya da şiddet olayları aynen devam ediyor. İşgalci güçler muharip güçlerini çektiklerini açıkladılar. Ancak tabii mevzu bunların hiçbirisi değil. Politik bir dengenin tamamıyla ortadan kalktığı ve her şeyin olduğu bittiği ve bir yandan da daha çok ve daha çok fakirlere, işte yaşlılara, çocuklara vesaire olduğu bir alan halinde Irak. Saddam öncesini ve Saddam sonrasını karşılaştırabilmek dahi artık ne yazık ki mümkün. Bütün o canavarlığına rağmen o dönemin. İran başkenti Bağdat'ın merkezinde bomba yüklü araçlarla yine bir intihar saldırısı olmuş. 8 kişi ölmüş, 25 kişi yaralanmış. Savunma Bakanlığı binasının girişinde patlıyor bomba. Ölen ve yaralananların çoğu hedef alınan bina ve çevresindeki binalarda oturan siviller. Bu şiddetli saldırılar bekleniyordu. Özellikle Amerikan güçleri çekildikten sonra daha yoğun bir iç çatışma yaşanması ihtimalinden bahsediliyordu. Ama işgalciler açısından bunlar gamlı sorunlar değil. Önemli olan güvenlik altına alınması gereken yerler güvenlik altına alındı. Mesela işgalin mimarlarından büyük devlet adamı, harika insan, yüce yazar Tony Blair yeni kitabını imzalamak üzere orada burada geziniyor. Gayet aramızdan biri bütün bu savaş suçlarına ve üstüne üstlük kendisinin de itiraf ettiği pek çok suçuna rağmen bu savaş sırasında hiçbir şey yok. Ne dokunan var, ne hesap soran var. Tamamıyla rahat rahat işte on binlerce insanın kanına girmiş biri olarak geziyor. Dün de İrlanda'daydı, Dublin'de. Ve kitaplarını imzalamak üzere Dublin'e gitmişti. Bir miktar protestoya maruz kalmış. Yumurta petişi, ayakkabı falan filan atılmış. Ve kitabını imzalayacağı yayın evinin önünde de savaş karşıtları bu şekilde karşılamışlar Blair'ı. Yeni kitabının adı Bir Yolculuk, A Journey adını taşıyor. Kitabında Irak'ta ölenler için gözyaşlarını anlatıyor. Savaş kararından pişman olmadığını ve çok gerekli bir karar aldığına inandığını falan filan söylüyor. Böyle bir durum var. Bu arada Blair'ın harika açıklamaları da var kitabıyla ilgili. Daha sık Blair'ı duyacağız sanırım, ne yazık ki bu ara. Anılarını kaleme aldığı kitabında şunları söylemiş. Batılı ülkelerin radikal İslamcılarla gerici oldukları için mücadele ettiklerini söylemiş ve radikal İslam'ı dünyadaki en büyük tehdit olarak nitelemiş. Neye göre, kimin için ve ne açıdan falan diye sorabilmek mümkün. Ve tabii bundan öte bu radikal İslam dediğimiz coğrafyalar, daha doğrusu bu şekilde tanımladıkları coğrafyaların tarihlerine bakmak ve nereden nereye doğru nasıl geçildiğini görmek de mümkün. Hem Soğuk Savaş sırasındaki Batı demokratik güçlerinin politikalarını hatırlamak mümkün, hem de ondan önce kolonyal dönemdeki çeşitli politikaları hatırlamak mümkün. Ve şu anki tabii yoksulluk, umutsuzluk ve dünya nimetlerinden asla pay alamamak gibi halleri de yanına eklediğimizde bu durumun Müslümanlıkla mı yoksa sömürüyle mi alakalı olduğunu falan biraz daha tartışmak daha işlevli olabilir. Ama Blair'ın açısından karar verilmiş. Blair, İran'ın nükleer silahlara sahip olmasını mutlaka önlenmesi gerektiğini de belirtmiş. Ve İran'ı engellemek için her türlü seçeneğin masada olması gerektiğini kaydetmiş. Hala savaş çığırtkanlığına devam ediyor diyebilmek mümkün. Bütün olan bitene rağmen. Bir diğer haber, demin de verdik. ETA silahlı mücadeleyi bıraktığını açıkladı. Baskı örgütü, Bask milliyetçisi bir örgüt ETA, silahlı mücadeleyi bıraktığını bir videoyla açıkladı. 3 militan görünüyor videoda ve silahlı saldırılar yapmamaya karar verdiklerini açıklıyor. Ancak haberde ateşkesin sürekli bir ateşkes olup olmayacağı ve barış görüşmeleri yapılıp yapılmayacağına dair bir belirti yok. Tabii barış görüşmesi yapılması için hükümetin de bu konuda ne düşündüğünü açıklaması gerekiyor. Bu da bir başka boyutu. Ekranda 3 militan görünüyor, ardından da silahlı mücadele dönemindeki yapılan eylemler savunulup bundan sonra daha demokratik olacağını söylüyor mücadelenin kadın militan. ETA soruna demokratik çözüm bulunmasına bağlılığını teyit ediyor diyor ve geleceğimiz serbestçe ve demokratik anlayışla, diyalog ve görüşmeler yoluyla çizebileceğimiz demokratik sürece bağlı kalacağımızı teyit ediyoruz. ETA bu demokratik sürecin yaşanabilmesi için gereken asgari demokratik koşullar üzerinde anlaşmaya İspanya hükümeti istekli olduğu sürece dün olduğu gibi bugün de hazırdır denilmiş. Sosyalist İşçi Partisi şu anda İspanya'da iktidar durumunda, muhalefette ise Halk Partisi, Halkçı Parti falan filan diyebileceğimiz parti var. Sosyalist İşçi Partisi işte demiş ki ileri bir adım, ancak beklemek görmek lazım falan filan gibi şeyler söylemiş. Halk Partisi, Halkçı Parti ise ETA'nın ilan ettiği ateşkesler hep oldu, maalesef kötü sonuçlanıyor, bizim kötü tecrübelerimiz var. Tamamen silah bıraksın demiş. Böyle bir tartışma büyük ihtimalle bir süre daha yaşanacak ülkede. Durum bu. En son aslında neler olmuştu ETA ile ilgili hatırlatmak gerekirse, en son Mart 2006'da ateşkes ilan etmiş ETA. Bundan 10 ay sonra Madrid'de havaalanın otoparkında 2 kişinin öldüğü bombalı saldırı gerçekleşmiş ETA'nın üstlendiği. 2007 Temmuz'unda da resmen ateşkesin bittiğini duyurmuş ETA. Şimdi ise tekrardan ateşkes dönemine girildiğine dair açıklaması var. Moldova'da referandum geçersiz sayılmış, %29'da kalmış referanduma katılım. Bu sebeple referandumda geçerli olabilmesi için katılımın en az %33 olması gerektiği bildirilmiş. Ve referandum geçersiz sayılmış. Türkiye'de yaşayamayacağımızı düşündüğüm durumlardan biri. Referandumla ilgili bir ilgisizlik hali. Neyin referandumuydu orasını anlamaya çalışıyorum şu anda. Cumhurbaşkanının parlamento yerine halk tarafından seçilmesiyle ilgili referandum. Belli ki orada laik, irtica vesaire tartışmaları bizdeki kadar yoğun değil. Bizde bu referandumlar vesaire gayet yoğun katılımlı geçen işler. Moldova'da 2001 yılında referandum bir tuzak olduğunu savunarak yandaşlarına boykot çağrısında bulunmuş eski Moldova Cumhurbaşkanı Vladimir Voronin. Bu arada boykot çağrısının işe yaradığını söylemek herhalde mümkün diye düşünmekte mümkün. Bir diğer uluslararası son haberimiz diyelim, ardından bir ara verip de Türkiye'de neler oldu haberleriyle devam edelim. İran'da da Sakine Aştiyani öldürülmek üzere hapiste tutuluyor. Rejim cezası verilmişti, yani taşlanarak öldürülmesine karar verilmişti. Sonra baskılar vesaire derken bu ceza ertelendi mi, durduruldu mu, ne oldu belli değil. Sakine Aştiyani hala içeride. Ancak cezası ne olacak, nasıl infaz edilecek belli değil. Şimdi ise 99 kırbaç cezasına çarptırılmış ek olarak. Bir fotoğrafta başı açık fotoğrafı olduğu iddia ediliyor Times gazetesinde. Times bunun Aştiyani olmadığını söylüyor falan, böyle garip grup bir durumlar var. Aştiyani'nin oğlu da 2 haftadır annesiyle görüşemediklerini, telefonda dahi konuşamadıklarını söylemiş. Rejim cezası verilecek mi, verilmeyecek mi? Bir yandan bunu tartışıyoruz Aştiyani'ye. Bir yandansa işte 99 kırbaç cezasıysa zaten hemen hemen normlar arasında görünüyor İran açısından. Yani korkunç başka durum. Dünya bu. 3 aşağı 5 yukarı da burada. Cuma'dan pazartesiye maalesef ciddi değişikliklerden bahsetmek mümkün olamadı. Açık Gazete. Like an internet millionaire. sudden he's belly dancing. Bang like a New Year's firecracker. Gone, gone, gone. I wouldn't get to bed like a rat in rocking chair. Blank like a last place salsa man. Blank like an Arkansas griddle cake. Madeline Pure'dan dinledik. You Can't Do Me Açık Gazete devam ediyor. Kaldığı yerden saat 8.38-8.40'a doğru geliyor. Ve çeşitli haberlerden bahsetmek mümkün. Memleket saatine girmekle birlikte. Birincisi, yeni adli yıl bugün başlıyormuş. Bakalım daha fazla herhalde adaletten ve adalet sisteminden, mekanizmasından bahsediyor olduğumuz bir süreç başlayacak gibi. Referandum sonucu ne olursa olsun zaten bu yoğun olarak artık tartışılar bir gündem haline geldi. En azından Türkiye'de bir hukuk reformu gerekiyor olduğuna dair galiba kimsenin, pek kimsenin en azından itirazı kalmamış gibi görünüyor. Hem aslında altında standart haberler var. Bugün adli yıl başlıyor ile birlikte yargının işi zor diye mesela. Bir Cumhuriyet Savcısı stratejik plana göre, Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in açıkladığı stratejik plan bu. Yer alan bilgilere göre bir Cumhuriyet Savcısı bir günde iki soruşturma bitiriyor. Planda bilgilere göre sadece 2008 yılında Cumhuriyet Başsavcılıklarına toplam 2007 yılından devreden dosyalarla birlikte 5.624.423 dosya gelmiş. Bu dosyalardan 2.839.943 dosya tamamlanmış. 3 milyona yakın dosyada işte 3.936 savcı kalmış. Savcı başına da yani 1.429 kadarcık bir dosya sayısı düşmüş. Bir savcı günde 4 soruşturma dosyasını tamamlamış. Yani bir soruşturma yaklaşık 2 saat falan gibi sürede tamamlanıyor. Buna da ardından adalet adını veriyoruz. Böyle güzel bir durum. Bunu bir kenara bırakacak olursak aslında herhalde bu evet hayır mitingleri ve referandum yaklaştıkça gittikçe artan tansiyon ve saldırı ritminden falan bahsetmek mümkün. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında bu hafta sonu en gözde tartışması rahibe muhabbeti idi. Benim görebildiğim kadarıyla en azından. İşte asılan billboardlara CHP'nin olduğu iddia edilen ve işte başörtüsüne rahibe kılığı falan filan denilen bir billboardlar çıktı. Erdoğan bunu yoğun kullandı. Ardından CHP ile alakası olmadığını söyledi CHP. Sonra Avcılar Belediyesi, Avcılar Belediye Başkanı'nın astırdığı iddia edildi diyoruz ama galiba öyle gibi, bir yandan da ses yok o konuda. Kılıçdaroğlu olumlu bir tavır gösterdi diyebiliriz herhalde. Sorumlu CHP'li ise özür diliyoruz dedi. Eğer bir üyemiz o pankartı asmışsa bence burada bitirseydi iyi olurdu ama ve bundan üzülenler varsa onlardan özür diliyoruz diyor. Varsa herhalde vardır üzülenler. O olmasa da zaten politik olarak yapılan şeyin arkasında durmamakta fayda vardır. Eğer bir üyesi astıysa CHP'nin hakikaten özür dilemesinde fayda olabilir. Ki öyle yapmış, bu da iyi. 12 Eylül'de hayır istemiş Kılıçdaroğlu Ankara'daki mitinginde ve hayırın değişim yolunu açacağını söylemiş. Birileri çıkıp bizim adımıza birilerini kırıyorsa falan filan diye devam ediyor. Tabii ki uzun uzadıya konuşmalardan bahsetmek mümkün ancak içerikle ilgili yeni bir şeylerden bahsetmek pek o kadar da kolay değil. Bir diğer miting ise Bahçeli'nin, MHP'nin mitingiydi. Gerçekten çok anacak falan filan bir şey yok MHP'nin mitingi olduğuna göre. Bir tek herhalde şeyi söylemek lazım. MHP ırkçılık yapmaya devam ediyor hala falan filan demek için bu haberi veriyoruz. Kılıçdaroğlu'nun referandum mitinglerindeki soy-sop tartışması unutulmaya yüz tutmuşken demiş Radikal. Bu kez topa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de girdi. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın etnik gruplardan söz ederken eşin Arap, kendisinin Gürcü olduğunu söylediğini belirten Bahçeli, eşin Arap, sen Gürcüsün, peki oğlum Bilal ne demiş. İnsan diyoruz özetle. Ama tabii ki bunu Bahçeli'ye anlatabilmek mümkün mü ve kolay mı, bundan emin olmak daha zor. Erdoğan'ın kafa tasçı dediği ülkücüleri şimdi kardeşim diyerek bu hareketi içeriden vurmaya kalkıştığını söylemiş Bahçeli. MHP'nin ciddi bir evet hayır yarılması yaşadığı haberleri geliyor MHP'nin içinden. 12 Eylül'de idamlar yapılırken sen bizim tespitlerimize göre İETT Spor'da top oynuyordun falan diye devam etmiş. İşte eşin Arap, sen Gürcüsün, oğlum Bilal ne falan filan. Niye kızın değil oğlunu soruyor olması bile aslında bir hikaye de. Hiç girip de uzatmanın anlamı var mı onu bilemiyorum. Bu arada Kılıçdaroğlu ile Baykal'ın Antalya'da birlikte miting yapacakları haberi geldi. Yani aslında o kadar düşük ve günlük siyaset haline geldi ki bu mitingler hali. İşte iki kişi çıkacaklarmış, düet var falan filan diye haberler veriyoruz. Bu da başka bir tatsız durum ama neyse, şikayetlenmeyeceğim. Çok fazla en azından. Böyle mitinglerden bahsetmek mümkün. BDP hem Ankara hem Diyarbakır hem İstanbul mitingleri yaptı. Aslında devlet yardımı almayan parti için koca işler demek mümkün. Gerçekten CHP ile AKP ile yarışacak boyutta mitingler yapıyor. BDP herhangi bir devlet desteği olmamasına rağmen, hem de mecliste grubu olup devlet desteği olmaması falan filan diye de devam etmek mümkün. Diyarbakır'da Kışanak tek isteğimiz var, o da tanınmak demiş. Osman Baydemir, başbakan 12 Eylül'de umduğunu değil bulduğunu yiyecek demiş. Akın Birdal Ankara'da bizi yok sayanları boykot edelim demiş. İstanbul'da Selahattin Demirtaş, Kenan Evren'in ruhu Erdoğan'ın arkasında dolaşıyor demiş. Böyle konuşmalar var. Onurumuzu çiğnediğin için, Kürt halkıyla alay ettiğin için, ortaklaşmaya gelmediğin için sandık başına gitmiyoruz. Savaş uzadıkça, çatışma uzadıkça kirlenme devam edecektir. Mesele onurlu bir barış tesis etme meselesidir. CHP ve MHP iktidarlarını bu halk gördü, yaşadı ve şu an onlar bölgede tabela partisidir. Sayın Başbakan, ya özgürlük, ya müzakere, ya onurlu bir barış, ya da tabela partisi olmak, tercih sizin demiş BDP mitinglerinde. Ve böyle devam eden bir süreçten bahsediyoruz BDP'nin mitinglerinde de. Pek çok saldırıdan da bahsetmek mümkün. İşte bu doz aşımı dediğimiz durum herhalde hakikaten bu şekilde yaşanıyor. İlk saldırı cumartesi günü geldi. Yetmez ama evet mitingi formu vardı İstanbul'da, Taksim Square Otel'de. Burada öğrenci kolektiflerinden olduğunu söyleyen bir grup ayağa kalkıp forumu protesto ettiğini söyledi, konuşmak istedi. Ardından da yumurtalar atmaya başladılar konuşmacıların üzerine. Neyse, bir arbede vesaire olay bu şekilde çözüldü. tartışması devam ediyor. 9.30'dan sonra zaten bununla ilgili daha ayrıntılı da konuşacağız. Mümkünse, eğer terslik yoksa, Adalet Ağoğlu saldırıya uğrayanlardan biri, olayı ve ardından yaşananları anlatacak. Bir diğer olaysa pazar gününden geldi. Biri İzmir'de, yine Yetmez Ama Evet platformunun forumuna bir saldırı oldu. Bir de hayır bildirisi dağıtan işçi partililere Antalya'da bir saldırı olmuş. İki adet böyle saldırı var. Yetmez Ama Evet mitinginde, İzmir'deki, epey kalabalıkça bir salonda olmuş. Üzerinde ÖDP tişörtü, Özgürlük ve Dayanışma Partisi tişörtü olan bir kişi kürsüye çıkarak konuşmacıların üzerine yeşil boya atmış. Daha önce de bu yeşil boya hikayesi ÖDP ile birlikte anılmıştır. Roni Margulies'in üzerine boya dökmüştü bir başka ÖDP'li. Bu saldırı da bu şekilde gerçekleşmiş. Her iki saldırının ardından forumlar devam etmiş tartışmalara rağmen. İstanbul'da gözaltı engellenmiş forum düzenleyicileri tarafından. İzmir'de ise gözaltıyla sonuçlanmış bu saldırı eylemi. Antalya'daysa kim olduğunu anlayamadım, NTV'nin haberi. Referandumda hayır bildirisi dağıtan işçi partililer 30 kişilik bir grubun saldırısına uğradı diye Anadolu Ajansı kaynaklı bir haber var. Saldırıda İşçi Partisi İl Başkanı Bilal Şimşir'le birlikte 9 kişi yaralandı diyor. Demir çubuk, sopa ve tuğlalarla saldırdı. Söyleniyor grubun ne şekilde, ne olmuş, ne bitmiş çok fazla bilgi yok. Ancak ciddi bir saldırıdan bahsetmek mümkün. Hastanede kontrolleri süren Bilal Şimşir var. Gazetecilere açıklama yapmış. Serik'teki çalışmaları sırasında aynı gün ziyaret edecekleri yerleri anons ettiklerini, bu sebeple Belek'te saldırıya uğradıklarını söylemiş. Ne demek bilmiyorum bu da. Ancak bu tip şiddet olaylarının her halükarda yanında olmamak gerektiği ve ciddi anlamda karşısında durmak gerektiği çok açık. En azından ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü ve toplanma özgürlüğü adına saldırılarda neye yarıyor, neye yaramıyor, bunları da ayrıca herhalde bakmak gerekiyor. Ama referandum ateşi sanırım bir miktar ortalığı sardı demekte fayda var. Bir yandan da Biyanet'te de şöyle bir haber var. Saldırılar kısmını geride bırakacak olursak, ki bırakalım. Sacit Kayasu, Kenan Evren'le ilgili suç duyurusunda bulunup ardından da savcılıktan olan eski savcı, ihraç edilmiş savcı. Zaman aşımı falan olmayacağını söylüyor. 3 yıllık fiili engel darbe suçundan Evren'i yargılatır diyor. 80 ila 83 arasında ülke silahla yönetiliyordu. Zaman aşımının önünde fiili bir engel var diyor Sacit Kayasu. Bu da önemli sayılabilir. O da EDP'nin düzenlediği Bugün Evet Yarın Yeni Anayasa konulu panelde konuşmuş. Darbeye teşebbüse dava açmanın önünde engel yoktu demiş. Ben 12 Eylül'le hesaplaşmamı bir vatandaş olarak 79'da başlattım. O zaman verdiğim dilekçe reddedildi diyor Kayasu. Savcılık görevindeyken Evren hakkında hazırladığı iddianame ile ilgili de şunları söylemiş. Evren hakkında vatandaş ve savcı sıfatıyla verdiğim dilekçelerim ve hazırladığım iddianamenin anayasanın geçici 15. maddesi nedeniyle reddedilmesi normal karşılayabiliriz. Ama ben sadece darbeyi değil, darbe öncesindeki suça da dahil etmiştim. Darbenin yargılanması anayasa ile engelleniyorsa darbeye teşebbüsten yargılansın dedim. Çünkü darbeye teşebbüs de darbeyi gerçekleştirmek de suçtur diyor. Ben zaman aşımı süresi dolmamıştır diyorum. Çünkü 80 ila genel seçimlerin yapıldığı 83 arasında fiili engel vardır. Ülke silahla yönetiliyordu. Kimse bu dönemde darbeden şikayetçi olamazdı. Fiili ve hukuki engelin olduğu yerde zaman aşımı işlemez diyor. 15. madde kalkarsa da dava açacağını söylemiş referandumdan sonra. Bu arada Yetmez Ama Evet kampanyasında da pek çok kişi imza topladı. 13 Eylül'de evet çıkması durumunda suç duyurusunda bulunup Evren ve arkadaşlarının yargılanması için çalışma başlatılacağı açıklandı. Herhalde bu referandumun ardından neler olacağına göre değişir ama ciddi anlamda daha fazla 12 Eylül ve zaman aşımı tartışması yapılıyor olacağını düşünmek mümkün. Bir miktar gazetelere bakalım. Bugünkü gazetelerde neler olduğuna. Hürriyet grubu bir miktar geç geldi. İşte yaklaşık 25 dakika kadar maç olduğundan dolayı maçın haberini de bari bu şekilde Hürriyet'ten vereyim. 6'da 6 bileğimizi büken yok demiş. 12 dev adam Dünya Basketbol Şampiyonası'nda dün akşam Fransa'yı 95-77 yenip çeyrek finale adını yazdırdı diyor. Hürriyet sürmanşetinde. Manşet haberi ise şehit cebinde PKK kulağı ağır bir komplo teorisi diye kanlı bir patlangaçla verilmiş. Şehir haberlerinde operasyon öncesi telefonla ailesini aradığı ifadeleri kışlalardaki uydu telefonlarının PKK'lılar tarafından dinlendiği şüphesini doğurdu diyor Fatih Çekirge'nin haberi. Genelkurmay tarafından PKK'nın kullandığı bu telefonları dinlemek için hem bu telefonlardan hem de dinleme cihazlarından alındığı ve bunlara 522 gibi bir telefon kodu verildiği iddiaları konuşuluyor diyor. Nedir bu iddialar, herhalde ayrıntısını daha sonra görüyor olacağız. Akıllarda şu soru varmış. Kışlalarda telefonla konuşmak yasak olduğuna ve jammerlarla engellendiğine göre, ki engelleniyor mu acaba, neyse yani ben askerdeyken öyle bir engel yoktu en azından. Subaylar telefon kullanıyorlardı. Hakkınızı helal edin, biz operasyona gidiyoruz, görüşmeleri bu telefonlardan mı yapılıyor diye de bir ortada soru gezinmekte imişmiş. Radikal gazetesinin manşeti AKP ve CHP'den gövde gösterisi. Dünkü mitinglerden bahsediyor Radikal'de manşetinde. Alanlar doldu, liderler coştu demiş. Erdoğan İstanbul, Kılıçdaroğlu Konya ve Ankara'da coşkulu kalabalıklara seslendi. İki lider sert üslupla birbirlerine yüklendiler diyor. Referanduma sayılı günler kala iktidar ve muhalefet alanları hınca hınç doldurarak birbirlerine sert mesajlar yolluyor. İstanbul Kazlıçeşme'de miting yağmura rağmen 100 bini aşkın kişi katıldı. Kılıçdaroğlu ise önce AKP'nin kalesi Konya'da, ardından Ankara Tandoğan'da gövde gösterisi yaptı diyor. İşte şereflisin, şerefsizsin, adamsın, değilsin falan filan vıt tıt diye devam edebiliriz. Bu ayrıntılara gerek yok herhalde. Posta gazetesi bir skandal daha demiş manşetinde. KPSS'de soruların çalındığının ortaya çıkmasından sonra bir skandal da YGS'de, yani yükseköğretime giriş sınavında yaşanmış. Matematik sorularının yanıt anahtarı sınav devam ederken telefon mesajıyla 16 ilde 108 adaya yollandı diyor Posta gazetesi. Toplam 34 sorunun 30'unun yanıtı doğruydu. Soruların sınavdan önce sızdığı tespit edilirse YGS iptal edilebilir diyor. Yani sınavdan sonra nasıl sızabilir diye bir garip soruyu ortaya atmak mümkün ve tabii çetenin de bir miktar dandik olduğunu düşünmek. 34 cevabın 30'u sadece doğru, 4'ü yanlış. Bunların üzerine hızla gitmek ve gerçekten ezmek gerekiyor. Zaten ortada olmayan adalet duygusunu daha da fazla hasara uğratmamak adına herhalde bu İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın hızla üzerine gitmesi gereken süreçler. YÖK'ü hiç katmıyorum. Pişkince istifa etmeden duruyor YÖK üyeleri çünkü bu konularda. Vatan Gazetesi manşette Diyarbakırlı Kürt sanayici Raif Türk demiş. Mine Şenocaklı'nın haberinde tek bayrak yeter. Diyarbakır Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Raif Türk, özerklik ve ayrı bayrak için halkın böyle bir talebi yok diyor diye manşet haber verilmiş. Bu tip manşetler gerçekten, bence en azından şahsen öyle düşünüyorum, garip oluyor. Çünkü Diyarbakır Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Raif Türk böyle düşünüyor olabilir. Bir başka Diyarbakırlı Sanayici ve İş Adamları ve bilmem neciler derneği başkanı ise ayrı bir devlet gerekiyor bence diyor olabilir. Böyle tekil şeyleri manşete taşıyor olmak bir garip. Ben ne görmek istiyorsam onu görürüm mantığı gibi hissettiriyor bana. Çift bayraklı ülke olamaz falan. Hani katılıp katılmamak içeriye ayrı bir konu ama bunun biraz propaganda haber olduğunu düşünmekte bir başka ayrı konu olarak cepte duruyor sanırım. Zaman Gazetesi referandum güven oylaması değil, hesaplaşmak isteyen 2011'i beklesin diyerek Erdoğan'ın sözlerini manşete taşımış. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan referanduma bir hafta kala dün Kazlıçeşme'de on binlerce insana hitap etti. Ne evet diyenler ihanet içindedir, ne hayır diyenler ihanet içindedir. Milletin iradesi hangi istikamette olursa olsun saygındır diyen Erdoğan 12 Eylül'ün bir güven oylaması olmadığını hatırlattı. MHP, CHP ve BDP'lilere seslenerek Türkiye'nin geleceği için gelin hep birlikte darbeci zihniyetle hesaplaşalım çağrısı yaptı demiş. Uzun cümleler hakikaten. Cumhuriyet Gazetesi El-Vaili Avrupa'nın istediği PKK'lılar için ayrıntılı bilgi gerektiğini belirtti diyor. Liste yetersiz diye de manşet atmış. Araştırmak zor. İran PKK ile mücadele konusunda en yetkili ismi olan Ulusal Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Şirvan El-Vaili Türkiye'nin verdiği PKK'lı listesinden tatmin olmadıklarını söylemiş. Ne demek bilmiyorum bu. Iraklı bakan sonuç alınabilecek bir araştırma yapılması için Ankara'nın kendilerine teröristlerin adresleri ve kod adlarını da kapsayan ayrıntılı bir liste vermesi gerektiği falan filan. Altta ise iki miting var yine. Pek çok gazetede bugün görüldüğü üzere referandumu 6 gün kala miting alanları sındı. Binlerce kişiye seslenen liderler yine birbirlerine yüklendi diyor Cumhuriyet. Erdoğan CHP daha paketin kapağını açmadan hayır dedi. Kılıçdaroğlu dokunulmazlığı kaldır ben de evet oyu vereyim dedi diyor. Bir dakika, dokunulmazlığı kaldır ben de daha fazla hani tartışma ve ayrıntı girmemek üzerine kararı uygulamak adına sessiz kalacağım ama hani dokunulmazlık kalkıyorsa bu durumda CHP de evet oyu verecek olursa şu ana kadar işte bu anayasa maddenin her birini devleti ele geçirmek, faşizm getirmek vesaire anlamına geldiğini savunuyordu. Bir garip olur. Ne demiş tam olarak söyleyeyim de benim de şu anda yeni elime aldığım gazetelerden olduğu için dediğim gibi geç geldi gazeteler, özür dileyerek birlikte okuyoruz. CHP lideri Kılıçdaroğlu Başbakan Erdoğan'a verdiğin sözü tutacaksan dokunulmazlıkları kaldır ben de evet diyeyim diye seslenmiş. Erdoğan'ın halkın durumunu bilmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu eğer bilse altın kaplamalı musluktan akan suyla yüzünü yıkamazdı diye konuşmuş Cumhuriyet'in haberine göre. Milliyet referandumda pavyon kavgası diyor, bu da gerçekten çirkin tartışmalardan biri. Bir adım ilerisi işte şiddet saldırıları, bundan bir adım gerideyse işte bu garip garip konuşmalar var. HAK İş Başkanı Salim Uslu, anayasa değişikliğine sessiz kalanlar sivil toplum konsomatçısıdır demiş. Gerçekten kaliteli açıklamalar diyebiliriz. TÜSİAD anında yanıt verdi falan gibi, milliyette bir başka heyecan içinde, bu linç mantığıdır demiş TÜSİAD'da. Hakikaten şimdi konsomasyon, konsomatris, bunun ataerkil harika toplumumuzdaki yansımaları falan, bunlara hiç girmeye gerek yok. Sadece teknik olarak bakmak gerekiyor herhalde. Tam söyledikleri şu, 2001'de beraber imza attığımız arkadaşlar bugün yanımızda yok demiş Salim Uslu. Bunlar sivil toplum kuruluşu değil, sivil toplum konsomatrisidir. Ne yaman kıvırdıklarını daha iyi anladık demiş. Uslu haklı. Türkiye Odalar Borsalar Birliği, TÜSİAD, DİSK, HAK İş, bunların hiçbiri sivil toplum kuruluşu değil. Bunlar birer meslek çıkar grubu veya sınıfsal çıkar grubu. Sivil toplum kuruluşu olmadıkları, demokratik olmadıkları anlamına gelmez ya da demokrasinin aracı olmadıkları anlamına gelmez. Ama sivil toplum dediğimiz şey aslında doğrudan çıkar gruplarının savunusu üzerine kurulu olan bir şey değil. Tam aksine sivil alan dediğimiz toplumsal katılımın olabileceği ve hem denetleme hem baskı hem de savunuculuk mekanizmanı içeren bir süreç. HAK İş bu konuda haklı sayılabilir. Sivil toplum değil, HAK İş dahil, TÜSİAD dahil, sendikalar ve odalar. Ancak konu sanırım bu değil zaten. Bu konsomatris, monsomatris işte falan çirkin deyip geçmek gerekiyor herhalde. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Taraf gazetesi sürmanşette Neşe Düzel'in röportajını vermiş. Araştırmacı Adil Gür 28-30 Ağustos'ta 46 ilde 3681 halinde yaptıkları son kamuoyu anketinin sonuçlarını tarafa açıkladı diyor. Evet, 51 hayır 49 diye de manşet atmış taraf. 6. araştırmada evetler biraz arttı. Sonuç BDP'li Kürtlerle kararsızlara bağlı. Hayır çıkması artık sürpriz olmayacak diye 3 adet başlık atmış alt başlık olarak taraf. Manşette ise 3 büyükşehir meydanlara indi haberi var. İşte bu standart, deminden beri bahsettiğimiz mitinglerden bahsediyoruz. Referandumdan önceki son pazar günü Başbakan İstanbul'da evet isterken Ankara'da hayır, Diyarbakır'da boykot mitingleri vardı demiş. İstanbul bu işi bitirecek. Kazıçeşme'de yağmura rağmen büyük kalabalıklarla moral bulan Erdoğan'ın söyledikleri bunlar. Kılıçdaroğlu'ysa evet çıkarsa ansızın eviniz basılabilir derken falan filan diye devam ediyor. Taraf gazetesinin haberi de bu konudaki. Akşam gazetesi bir sızmada açık öğretimde diyor. KPSS'den sonra bir kopya skandalı da açık öğretim sınavlarında ortaya çıktı. İstanbul'da sınava giren bir öğrenci de tüm soru özetlerinin ve yanıtlarının bulunduğu kağıt yakalandı demiş. Bu sınav skandalları hakikaten çoğalarak ve büyüyerek devam edecek sanırım. Bir diğer garip durumsa aslında şu, başbakanın en büyük sorunu falan filan diye Kürt olmayan birilerinin eşitlik falan BDP'nin içinde Kürtlerin olup olmadığını, sen önce Kürt ol falan, Kürt bile değilsin gibi şeyler söyledi Demirtaş'la ilgili. Yani ırkçılık mı demek lazım, aymazlık mı bilmiyorum ama neyse. Akşam özel patlangıcıyla akşamda Akın Birdal ve Selahattin Demirtaş'ın bu konuda ne dediği var Burcu Bulut'un haberinde. Çünkü Akın Birdal da Nideli olduğuna göre demek ki BDP'de olmamalıymış Erdoğan'a göre. Birdal şunları söylemiş: başbakanın en büyük sorunu Kürt olmayan birinin de eşitliği, emekçiliği, insan haklarını savunabilecek olmasını anlamamasıdır. Bu açıklama Kürt-Türk ayrımı yaptığının apaçık göstergesidir. Kendi niyeti farkında olmadan ortaya koymuştur. İnsan haklarının önünde herkes eşittir demiş Birdal. Demirtaş da ne Kürtlükle övündüm ne utanç duydum diyor. İnsan kimliğimle anılmak isterim. Etnik kimlikler sonra gelir. Kürtlükle övünmedim, utanç duymadım, kafatasımı ölçtürmedim, kan tahlili yaptırmadım demiş. Günlük gazetesi demokratik özelliği evet diye manşet atmış. Diyarbakır'daki referandumun sonucu. BDP'nin Diyarbakır mitingi demokratik özellik referandumuna dönüştü. Demokratik özelliğe evet, AKP'nin anayasasına boykot diyen on binler hükümeti eylemsizlik için adım atmaya çağırdı diyor. Bir gün hayır diyenler AKP'nin hedefinde diye manşet atmış. Hayır afişi, hayır yürüyüş, hayır toplantılarına karşı AKP hükümetinin tahammülü yok diye bir iddiası var. Hayır yürüyüşleri olduğunu bilmemize rağmen neyse. Polis bu kez de İzmir Foça'da yürüyüş yapan gençleri yaka paça gözaltına aldı diyor. Saldırıları hakikaten kınamak lazım. Hele ki devletten geliyorsa tamamen karşıda durmakta fayda var. Ama körlüğünde lüzumu yok demek gerekiyor herhalde gazete deyip. Yeni Şafak bu bağcı sizin dayağınızı yemez diye manşet atmış. Başbakan yağmur altında 100 bin lira hitap etti diyor. Bugün bizim Daltonlar neyi savunuyor demiş. MHP'nin içindeki bu evet hayır tartışmasını Ramiz Ongun'la devam ettiriyor. Ramiz Ongun MHP yönetiminin Bahçeli'nin kemikleri, pardon Türkeş'in kemikleri falan filan diye hikaye var. Star sınav sırasında cevap servisi diye ÖSYM sınavları mercek altında diye vermiş. Sürmanşette ise ya darbe anayasası ya özgürlük diye Erdoğan'ın 300 bin kişinin katıldığını iddia ettiği Star'ın. Ki olabilir yani iddia ettiği derken bilmiyorum kaç kişi katıldığını. Kazlıçeşme mitingini veriyor. Sabah gazetesi özgürlüğe evet demiş. Erdoğan Kazlıçeşme'deki dev mitingde her evet herkes için demokrasiye, özgürlüğe, hukuka, adalete davettir dedi diyor. Güven oylaması olmadığının altını çizdiği falan filan diye devam ediyor. Habertürk her sınavda rezalet diyor. KPSS'den sonra üniversite sınavı YGS'de de şaibe çıktı. İşte bu matematik cevaplarının 16 kentte 108 kişiye ulaştığı haberi. Bu arada hemen hemen bütün ana akım gazetelerde YouTube'un dün Boğaz Köprüsü'nde yürüdüğü haberinde görebilmek mümkün. Hayati Yazıcı varmış yanlarında ve Egemen Bağış varmış. Hayali falan sen neyse YouTube'un ömrü hayatındaki çocuk sevindirir tadındaki haberlerinde gördük böylece. Boğaz'da yürümek hayalleriydi, gerçekleşti falan filan diye. Ya memlekette her şey bildiğimiz gibi bir miktar akıl, bir miktar da sağduyu, soğukkanlık vesaire ihtiyacı had safhada. Açık Gazete. Yeah, that woman done told me a bare-faced lie. Asking myself, man, why? Well, I work all day, bring my paycheck home. I wake up in the morning, find my money's all gone. She broke me, daddy, yeah, she got me flat. But what you gonna do when you love a woman like that? Said I'm going downtown to the grocery store. We got grits and cover, we don't need no more. She got all dolled up and put her perfume on. It's 3 in the morning and that woman ain't home. She told that

de bir de yardım dağıtım yapılmıyor. Dolayısıyla onlar bizi tanıyor, biz onları tanıyoruz. Bizim açımızdan böyle bir sorun yok. Ama gerçekten de Avrupa menşeli STK'lar açısından büyük bir sorun teşkil etti. Çünkü bağış almakta zorlandılar. Hı hı. Yani aslında şeyi de sormak istiyorum son olarak. Bir yandan ciddi bir kriz durumu var. Bu krizle ilgili insani yardım hızla devam ediyor. Yeniden yapılanmayla ilgili ne zaman adım atılabilir hale gelecek veyahut bölgenin iyi kötü daha görece tırnak için normal sayılabileceği bir sürecin ne kadar süre alması bekleniyor? Şimdi şöyle, aslında bir an önce girmek gerekiyor. Şu anda görünen en büyük risklerden biri de gıda kıtlığı. Çünkü tarım alanları tamamıyla yok olmuş durumda ve bu tarım alanları bir iki ay içinde temizlenip yeniden üretime geçilemezse en az bir yıl Pakistan'da bir gıda kıtlığı olacak anlamına geliyor. Hı hı. Bu nedenle Hayata Dernek Derneği acil malzeme dağıtımının yanı sıra örneği hemen bu çamurların ve yıkıntıların temizliği, tarlaların temizliği ve çiftçilere tohum ve hayatta kalan hayvanlara hayvan yemi desteği gibi projeler de başlattı. Fakat bu projelerin henüz temizleme aşamasındayız. Hı hı. Ve çok geniş bir alandan bahsediyoruz. Yani neredeyse bütün Pakistan'dan bahsediyoruz. Bizim yaptığımız işin dışında yapılacak daha çok şey var. Çok evet. Geniş bir bölge söz konusu. Yani biz elimizden geldiğince dediğim gibi bütüncül bir şekilde hem acil yardımı hem uzun vadeli çözümleri bir araya getirmeye çalışıyoruz. Sanıyorum diğer STK'lar da en azından uzun süredir Pakistan'da olan ve uzun süre daha olmaya devam edecek Pakistan derneklerde aynı perspektifle çalışıyor. Çok teşekkürler. Umarız uluslararası destek gerektiği boyutlara daha hızlı bir şekilde varacaktır. Hayata Destek Derneği'nden Serap Öztürk'le konuştuk. Tekrar teşekkürler. Kolay gelsin diyoruz size. Çok teşekkürler. İyi günler. Açık Gazete kaldığı yerden ufak bir devamla yayında devam ettiriyor. Aslında bugünün çarpan ve bütün bu referandum tartışmalarıyla ilgili bir yarılmaya dikkat çeken önemli yazılarından birinde paylaşıp 9.30'a doğru programı atıyoruz. Oral Çalışlar'ın bugünkü yazısı Laikler Arasında Derin Bölünme isimli yazı ve bütün bu tartışmalarla ilgili de aslında 3 aşağı 5 yukarı nedenlere dair arayışına devam ediyor Oral Çalışlar. Yaklaşık 2-3 haftadır bu yönde yazılar yazıyor. Şunları söylemiş: bizim kuşak birbirinin arkadaşlarının cenazesinde, polis nezarethanelerinde, işkence merkezlerinde, askeri cezaevlerinde, mahkeme salonlarında tanıdı. Bizler askeri darbelerin mağduru olduk. İlk tanık olduğumuz askeri darbe 27 Mayıs 1960 darbesiydi. O zaman yaşlarımız küçüktü. Annelerimiz, babalarımız bize bu darbenin iyi olduğunu söylediler, biz de inandık. O zaman seçilmiş bir hükümetin devrilmesinin ne anlama geldiğini henüz kavrayamamıştık. Başbakanın, bakanların darbeciler tarafından idam edilmesinin yol açacağı sonuçları da anlayacak yaşta değildik. 12 Mart 1971 askeri darbesiyle bizim kuşağın önde gelenlerini hapse tıktılar. En parlak olanlarımıza, en çok itiraz edenlerimize en ağır cezaları verdiler. Öncülerimizi idam ettiler. Bir kısım arkadaşlarımızı çatışmalarda kurşuna dizdiler. Biz iyi darbe ile kötü darbe ayrımı yaparak durumu idare etmekteydik. 27 Mayıs 1960 iyi darbeydi, 12 Mart 1971 kötü darbe. Yolumuza böyle devam ettik. Sağcıların bazıları tam tersi bir ruh hali içindeydi. Onlara göre ise 27 Mayıs 1960 kötüydü, 12 Mart 1971 ise iyi darbe sayılabilirdi. İki darbeyle yetinmeyen askerlerimiz her 10 senede bir geleneğini sürdürdü. Sağcıları ve solcuları 80'de birlikte içeri tıktılar. Asıl solcular hedef alınsa da sağcılar da darbeden nasiplendi. Bizim 68 kuşağı bu darbeye rağmen hala durumu kavrayamamıştı. Bu darbe işinin kökten yanlış olduğu ve halk düşmanı bir öz taşıdığı kabullenilememişti. Bizimkilere göre 12 Eylül ve 12 Mart kötüydü ama 27 Mayıs hala iyiydi. 68'li solcular ve onların takipçileri ilk kırılmayı Kürt sorununda yaşadılar. Daha önce bol keseden atılan ulusların kendi kaderini tayin hakkı şimdi bir talep olarak karşılarındaydı. Kürtler kimlik talebiyle ortaya çıkmışlardı. Tarihin en kanlı ayaklanmalarından biri yaşandı. Devlet terörü amansızdı. Türk solcuları şaşkındı, bölündüler. Bir kısmı bu taleplerin Kürt milliyetçisi talepler olduğunu düşünerek milliyetçiliğin her türüne karşı olmak gibi asil bir yerde durmayı tercih ettiler. Solcular Kürt milliyetçiliğini destekleyemezlerdi. Kürt hareketine uzak durdular. Hatta daha üstten bir söylem tutturarak Kürtler önce feodaliteyi yıksınlar, kendi ağlarına karşı çıksınlar diyerek onların aralarındaki mesafeyi iyice araladılar. Kürt kimliği talebi Türk solunu ortadan böldü. Bir kısım solcu Kürt kimliği talebinin arkasında duruyordu. Derken askerlerle dindarlar arasında bir iktidar kavgası başladı. Askerler dindar arka plana sahip partileri istemediklerini ilan ettiler. Onların kazandığı seçimleri meşru görmediler. Bu partileri yargı sistemi de harekete geçirerek pasifize etmeye çalıştı. İslami kesimi partileri kapatıldı, liderleri siyaset dışına itildi. Bununla da yetinmedikleri daha sonra anlaşıldı. Askeri darbe planları da yapmışlardı. Bu noktada Türk laikleri, Türk okumuşları bir kez daha bölündüler. 28 Şubat 1997 postmodern darbesi bu parçalanmanın itici gücü oldu. Türk solcularının, aydınlarının bir kısmı ana babalarından devraldıkları iyi darbe efsanesini sürdürürken bir kesim bu mirası reddetti. Askerin siyasete müdahalesinin topluma çok büyük zarar verdiğini ilan ettiler. İşte bu parçalanma Türkiye'de siyasetin kaderini ve yönelimini belirleyen etkiler yaptı. Asker gelsin bizi şeriattan kurtarsın, asker bizim gericiliğe karşı teminatımızdır türküleri artık toplu halde söylenemez olmuştu. Militarist sistem eleştiriliyordu. Tartışma ve bölünme derinleşti. Hiçbir şey eskisi gibi değildi. Cumhuriyet elitleri bazı solcuları da peşine takarak bu ülkeyi biz yönetiriz başkasına vermeyiz diyorlardı. Karşılarında ise yıllarca birlikte hareket ettikleri laik kesimler de yer alıyordu. Darbeci büyü bozulmuştu. Laikler bölündü. Bu bölünme bazılarının sandığı gibi yararsız bölünme değil. Bu bölünmenin neden olduğu gerginlik de yararsız sayılmaz. Bu bölünme Türkiye'nin demokratikleşme ihtiyacının ürünü. Bugüne kadar demokrasiye sırt çevirmiş, modernist elitlerin peşine takılmış bir kesim, şimdi herkes için demokrasi diyerek eski cepheyi terk etti. Gürültünün büyüğü bundan koptu. İhtiyaç olan belki de buydu. Sol gerçek kimliğine bir ihtimal bu sürecin sonunda kavuşacak demiş Oral Çalışlar. Üç aşağı beş yukarı hem solun içinde referandumla ilgili tartışmalara dair bir bakış olarak sunmak gerek hem de herhalde referandumu bütünüyle Türkiye'de nereye tekabül ettiğine dair bir bakış açısı olarak göz önünde tutmakta fayda olan bir yazı. Açık Gazete. 94.9 Açık Radyo Açık Gazete programı devam ediyor kaldığı yerden. Saat 9.35 ve yanımda bir konuğum var. Yıldız Önen Yetmez Ama Evet. Ten geliyor aslında. Hem Yetmez Ama Evet kampanyasını hem Gider Ayak referandumu ve bir de işte son 2-3 gündür gittikçe artan tansiyonu bir miktar konuşacağız. Ama öncesinde birazdan Adalet Ağoğlu'yla bağlantıya geçiyor olacağız. Adalet Ağoğlu da cumartesi günü Yetmez Ama Evet forumunda işte bu yumurtalı saldırının hem şahidi hem de vurulanlarından birisi oldu. Onun ağzından da ne olduğunu, neler olup bittiğini iyi kötü dinleyeceğiz bir yandan da. Çünkü bir garip bir şekilde bir tartışmalarda yaşanıyor. Bir saldırı oldu mu, bu saldırı demokratik mi, yumurta atmak demokrasinin parçası mı değil mi vesaire diye... Bu kısmı ile ilgili de Adalet Ağoğlu'nun görüşlerini alacağız. Öncesinde bağlanmadan önce şu anda Volkan bağlıyor. Bir yandan da forumda ne olmuştu hatırlatmakta belki fayda var. Forumun 3. ya da 4. konuşması yapılmaktaydı. Adalet Ağoğlu'nun yaptığı açılış konuşmasının ardından Taksim Square Otel'de öğrenci kolektiflerinden bir gruptan bir kişi ayağa kalktı ve söz istedi. Toplantının sonunda ancak 35 konuşmacı vardı çünkü konuşmalar bittiğinde söz verilebileceğini söylenmesi üzerine de yumurtalar havada uçmaya başladı doğrudan masaya doğru. Ve işte bir tartışma ve arbede sürecinin ardından da aslında bunun da sonuna vardık ve geldiğimiz noktada ardından forum devam etti. Forumda ben de bulunuyordum. O yüzden hani görgü tanığı olarak da bulunduğumdan daha böyle mışlı mışlı değil, dili geçmişte anlatabilmek mümkün. İyi kötü anlatabildim bu arada. Günaydın Yıldız. Günaydın abi. Durum 3 aşağı 5 yukarı galiba buydu değil mi? Bir de İzmir'deki olayı evet. Da anlatmak gerekiyor. Dün de aralarında Ferhat Kentel, Ronnie Margulies, Nabi Yağcı ve Osman Can'ın olduğu ekibi bu sefer de 3. konuşmacıdan sonra yeşil boya döküldü. Bunu yapan 2 kişiydi.

Bir de ÖDP'li arkadaşın toplantıda söylediği bir cümle çok önemli bence. Biz sizi İzmir'de bu saldırıyı gerçekleştiren kişiden yanındaki kişi saldırıyı gerçekleştiren kişi uzaklaştırılırken yanında bir başka birisi şöyle bir cümle sarf etmiş. Sizi İzmir'de konuşturtmayacağız. Hani bunu biz başka yerlerden çok iyi bir şekilde hatırlıyoruz bence. Hı hı. Hani Ermeni konferanslarını protesto etmeye çalışanlar, engel olmaya çalışanlar, Kürt meselesi ilk konuşulmaya başlandığında bu konunun konuşulmasına itiraz edenler hep aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar. İfadeyi engellemeye çalışıyorlar. Biz Oral'ın yazısında olduğu gibi hem de Adalet'in konuşmasında olduğu gibi bence Türkiye'de yeni bir hareketi temsil ediyoruz. Hı hı. Demokrasiyi savunan. İnsanların yukarıdan aşağıya değil aşağıdan yukarıya dünyayı değiştirebileceklerini savunan bir politikaya sahibiz ve bence bu politika bazı insanları rahatsız ediyor. Bu Oral'ın yazısını sen okurken Oral anlatıyordu ya, Türkiye'de bir yarılma başladı. Evet. Kürt sorununda yarılma başladı. Ergenekon davasının başlamasıyla başladı. 28 Şubat darbesiyle hep devam eden bir yarılma var. Bu yarılmanın bir tarafı ki bence bu referandumda evet diyen soldaki kesim bunlar aynı zamanda demokrasiyi savunuyorlar. Her türlü özgürlüğü savunuyorlar. Dünyanın değişmesinin yukarıdan darbelerle, ordu desteğiyle olmayacağını, aksine aşağıdan mücadelenin olacağını savunuyorlar. Örneğin Adalet konuşması da söyledi. YÖK'ün değişmesini istiyorsak biz bunun mücadelesini veririz. Mücadele sonucunda bunun değişeceğini düşünürüz. Kamu emekçilerinin sendika hakkı mücadele sonucunda kazanılmıştır. Anayasa değişikliği ya da yasa değişikliğinden olmamıştır. Tabii ki biz bu mücadeleleri devam ettireceğiz ve anayasada, yasalarda çok daha önemli değişiklikler olmasını sağlayacağız. Ama ortada bir 26 tane madde var. Bu 26 madde Türkiye'de demokrasiyi mi genişletecek? Yoksa diktatörlüğü mü pekiştirecek sorusu bence çok önemli. Hı hı. Adalet çok güzel söyledi. Hani eski bir konak var. Bu konakta askerler, sivil bürokratlar gayet mutlu mesut bir şekilde yaşıyorlar. Biz bu konağın dağılmasını istiyoruz. Bu konağın hatta toplan ortadan kalkmasını hı hı. istiyoruz. Ve demokrasinin genişlemesini istiyoruz. O yüzden bu 26 maddenin her birine baktığınızda bu maddelerin hiçbirisi var olan devletin kendisini korumasına izin vermeyen bir değişiklikten bahsedildiği için bence bu kadar fazla insanlar karşı çıkıyorlar. Tam bu noktada en çok üstünde durulan iki tane konu var bildiğim kadarıyla. Hani bunlarla ilgili de bir şeyler söylerseniz iyi olur. Artık daha geride kalan bir tartışma olmakla birlikte Hakimler, Savcılar, Yüksek Kurulu ve Anayasa Mahkemesi'nin yapısı. Ama artık bundan çok şu konuşuluyor. Denetimsiz bir yürütme. Yani hükümetin artık tamamıyla hukuk denetimi dışına çıkacağı ve tabii ki bunun sonuç olarak faşizm olduğuna dair bir tartışma var. Bu anayasa değişikliğinin gerçekleşmesi durumunda. Ya burjuva demokrasi dediğimiz şey, Adalet gene çok güzel anlattı. Halk sandığa gider, oy verir, bir meclis seçer, bu meclisten bir hükümet çıkar ve bu hükümet ülkeyi yönetir. Hı-hı. Şimdi siz bunu mu savunuyorsunuz? Yani hem köylünün, hem çobanın, hem işçinin, hem entelektüelin sandığa gidip oy vermesini ve bu oyun sonucunda bir hükümetin çıkması, bu hükümetin ülke idare etmesini mi savunuyorsunuz? Yoksa her şeyi en iyi bilen, her şeyi kendisinin bildiğini iddia edenlerin bir gün iktidara gelip bundan sonra böyle olacak demesini mi istiyorsunuz? Bence asıl tartışma bu. Hayır diyenlerin büyük bir çoğunluğu gecenin bir vaktinde birilerinin buraya gelip bizi yönetmesini istiyorlar. Çünkü köylüyle entelektüelin, çobanla işçinin eşit hakkı olmasına bence dayanamıyorlar. AKP hükümeti seçilmiş bir hükümet. Bunu tabii ki eleştirirsiniz. Neoliberal politikaları yürüttüğü için eleştirirsiniz. Muhafazakar politikaları yürüttüğü için eleştirirsiniz. Sokakta bunun mücadelesini verirsiniz. Zaten bence AKP'nin iktidarda olduğu dönemde defalarca işçi mücadelesi oldu. Defalarca öğrenci mücadelesi. Bunları tabii ki yükseltmek gerekiyor. Ama bu mücadeleyi bugün anayasaya hayır demekle karıştırdığınızda çok ciddi bir hataya düşüyorsunuz. Bugün hayır diyenlerin argümanlarını dikkatle gözden geçirmek gerekiyor. Son iki gündür hayır diyenler ne yapmaya çalışıyorlar? Kürt meselesinde çözümsüzlüğe götürmeye çalışıyorlar. En büyük iddiası ne Kılıçdaroğlu'nun? Başbakan Öcalan'la görüştü. Evet. Başbakan Türkiye'yi bölmek istiyor cümleleri. Eğer hayırın ana argümanları ise bugün aynı şekilde hayır diyecekler. Sandığa gidip hayır diyeceklerini düşünmesi gerekiyor bence. Ben örneğin kişisel olarak neden evet dediğimi de söyleyeyim. Ben 1980'de küçük bir çocuktum. Ama evimizin polis kapısının polis darbelerinin yıkılması, kırılmasıyla uyandım. Ve ertesi günden itibaren de sürekli olarak Kenan Evren görmüş bir insanım ben. Her gün televizyonda defalarca seyretmiş bir insanım. Kenan Evren biliyorsunuz açıklama yaptı. Böyle bir değişiklik olursa intihar ederim dedi. Hı hı. Ben sırf bu yüzden yani Kenan Evren'i üzmek. Sabah uyandığında %50, %55 evetle uyanmış bir Türkiye'de uyanmasından dolayı bile ben kendim gidip evet oyu kullanacaktım. Hı hı. Böyle de bir şey de var. Peki bütünde aslında bir diğer tartışma konusu da aslında hayır diyenlerin ciddi anlamda baskıya uğradıkları ve çeşitli noktalarda böyle şeyler de oldu işte. Bir gruba sivil polis silah çektiğine dair haberler geldi. Çeşitli partileri. Saldırılar oldu işçi partililere. Antalya'da bir saldırı gerçekleşti vesaire. Bunların da aynı şekilde ifade özgürlüğüyle ilgili bir sıkıntı olduğunu herhalde belirtmek hem gibi bir evetçileri hem hayırcılara yönelik her türlü ifade özgürlüğünü engelleyen müdahalelere tabii ki karşı çıkmak gerekiyor. Ama evetçilere de yönelik bir sürü saldırı olduğunu burada söylemek gerekiyor. İşte son evet. iki toplantı, standlarda uğradığımız tacizler, bize hı hı. neler neler söylenmiyor. Genç arkadaşlara gidip ben 80'de çok çektim, siz bilmezsiniz gibi uzun uzun tutuklar atmak. Bence 80'de bir şey çekmek çok önemli bir sorun değil bence. Önemli olan, değişecek olan maddeler sizin 80'de çektiklerinizin engelleyebilecek bir şey olacak mı? Örneğin biz 13 Eylül sabahı saat 9'da gidip Kenan Evren'in ve geri kalan bütün darbecilerin yargılanması için suç duyurusunda bulunacağız. Bunu hı hı. yapabilmemizi sağlamak için ama pazar günü evet oyu çıkması gerekiyor. Pazar günü hayır oyu çıktığında bunu yapamayacak hale geleceğiz. Herkesin bunu düşünmesi gerekiyor. Verdiğiniz her türlü hayır oyu ya da sandığa gitmemeniz, boykot etmeniz hı hı. Kenan Evren'in yargılanması için, dava açılabilmesi için oluşacak olan sürecin önünde engeldir. Hı hı. Çok teşekkürler. Hakikaten zorlu günler geçiriyoruz. Herkese akıl ve soğukkanlılık dilemekten başka çok fazla diyecek bir şey herhalde yok. Tabii, son sözleri alayım ben. En önemlisi de bu. Biz hiçbir zaman bize yönelik her türlü saldırıda şiddet kullanmamaya dikkat ettik ve kullanmamaya da devam edeceğiz. Öğrenci kolektifinden arkadaşlar onlara şiddet uyguladığımızı iddia ediyorlar. İsteyen gelip bakabilir. Öğrenci kolektifinin arkadaşları durdurmaya çalışan arkadaşlarımızın yara berelerini görebilirler. Morluklarını görebilirler. Televizyonda zaten çok net bir şekilde atılan tokat da gözüküyor. Biz ama sol için herhangi bir şiddete izin vermeyecek bir şekilde kendimizi örgütlemeye devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Yıldız Önen'le birlikteydik. Yetmez ama evet. Grubundan diyelim. Ondan önce de Adalet Ağoğlu'ndan cumartesi günkü Yetmez ama evet forumunda gerçekleşen saldırıyı dinledik. Böylece Açık Gazete'nin de sonuna geldik. Bugün arada 6 Eylül, 6-7 Eylül olaylarının da yıl dönümü. Bunu da belki hatırlamakta fayda var. Yarın daha geniş yer veriyor olacağız buna da. Böyle diyerek yayına son veriyorum. Herkese günaydın. Açık Gazete.